Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 28 stycznia i 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nożownik z Olkusza trafi na obserwację psychiatryczną. To prawdopodobnie ten sam mężczyzna, który zaatakował też wczoraj. Po sobotniej tragedii w Siedlcach jutro międzyresortowe spotkanie z ratownikami medycznymi. Pożar na pokładzie samolotu w Busan w Korei Południowej. Ewakuowano ponad 170 osób. Na obserwację psychiatryczną został skierowany nożownik z Olkusza, przekazała małopolska policja. 23-latek zaatakował 4 przypadkowe osoby w centrum handlowym. Ofiary nożownika trafiły do szpitali. Ich stan jest stabilny. Około 12.30 na policję wpłynęło kilka zgłoszeń o ataku. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar dziękował ochronie obiektu i służbom za szybką reakcję na to zdarzenie. Dziękował także świadkom ataku nożownika. W przeciągu dosłownie kilkunastu minut wykonali 16 konkretnych połączeń pod numer alarmowy 112. Posługiwali się przy tym bardzo precyzyjnymi określeniami, co się dzieje. W związku z powyższym ich zimna krew, którą zachowali, pozwoliła zadysponować odpowiednie siły i środki, dzięki czemu sprawca został ujęty, a ofiary tego czynu mogły liczyć na profesjonalną i szybką pomoc. Do podobnego ataku doszło w Olkuszu wczoraj. Ranny został 60-letni mężczyzna. Policja podejrzewa, że sprawcą jest ta sama osoba. Jutro odbędzie się spotkanie w związku ze śmiercią ratownika, który został dźgnięty nożem podczas udzielania pomocy. Rozmawiać będą przedstawiciele resortów zdrowia, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i sami ratownicy. Chodzi o znalezienie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo tej grupy zawodowej, choć jak mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak, wszystkie służby mundurowe powinny być lepiej chronione. Mierzymy się z problemem agresji, alkoholu, narkotyków i wszyscy ci, którzy w imieniu państwa, a ratownictwo medyczne też jest państwową służbą, muszą być coraz lepiej wyposażeni i chronieni. Ratownicy medyczni chcą zmian w przepisach, by, jak mówią, ratując życie innym, nie musieli bać się o własne. Przede wszystkim te kary, żeby były bardziej dotkliwe i nie skończyły się na odrobieniu godzin społecznych, bo na razie tak to wygląda. To, co proponujemy z takich szybkich rozwiązań, to wprowadzenie kamer nasobnych i rejestracja przebiegu udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, ale również w szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo czasami ten pacjent jest w miarę spokojny na pokładzie ambulansu, tak, gdzie często prosimy o asystę policji, a w SOR dzieją się różne rzeczy. Powiedział Karol Wojtczak z Krajowej Izby Ratowników Medycznych. Jutrzejsze spotkanie zostało zwołane po sobotnim zabójstwie ratownika medycznego, który został ugodzony nożem podczas wizyty u pacjenta. Program ochrony wyborów pod hasłem Parasol Wyborczy ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Ma zapobiegać atakom hakerskim czy szerzeniu dezinformacji podczas kampanii wyborczej. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Łukasz Olejnik mówił w Trójce, że największe zagrożenie stanowią cyberataki polegające na wykradaniu danych lub tworzeniu fejkowych informacji. Wynajęte trolle, konta, które mają za zadanie siać zamęt, deformować debatę, to mogą być też automatyczne konta, boty stosowane do szerzenia takich informacji lub wzmacniania pewnych wątków na skalę masową. Według rządu kampanię prezydencką w Polsce planują zakłócać rosyjskie służby, dlatego ogłoszono specjalny program ochrony. 3 pasażerów zostało rannych podczas ewakuacji samolotu linii Air Busan. Maszyna zapaliła się podczas postoju na międzynarodowym lotnisku w Busan w Korei Południowej. Na pokładzie było 176 osób. Ogień zauważono najpierw na ogonie samolotu. Z maszyny, która przygotowana była na rejs do Hongkongu, ewakuowano łącznie 176 pasażerów i członków załogi. 3 osoby odniosły nieznaczne obrażenia podczas akcji ewakuacyjnej. Pożar rozprzestrzeniał się na tyle szybko, że samolot uległ znacznemu zniszczeniu. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Jak podaje południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap, strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą 8 minut po przyjęciu zgłoszenia. Tym niemniej, zdjęcia maszyny po pożarze, które zamieszczają media w Korei Południowej, świadczą o tym, że samolot został zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bangkok. Ponad 30% Polaków pojedzie na zimowy wypoczynek, reszta nie planuje podróży. Wyjazdowe preferencje po pierwszym tygodniu ferii sprawdził największy portal rezerwacyjny nocowanie.pl. 3/4 wybiera góry, większość rezerwując noclegi bierze pod uwagę cenę.

Wszyscy tu byliśmy pod wielkim wrażeniem ich ubiegłorocznej płyty Romance, ale ten zespół nie pojawił się na scenie w ubiegłym roku. Grał świetną muzykę już na trzech wcześniejszych płytach, a zaczynał w ogóle swoją karierę między innymi na scenie katowickiego festiwalu i wróci na nią między 1 a 3 sierpnia. Fontaines DC, Jackie Down the Line razem z Nilu Ferianią rozpoczęli dzisiejsze wydanie rotacji, a w naszym studiu gość zawsze bardzo mile widziany, przymyśli i myślę, że bardzo również dzisiaj wyczekiwany, jak zawsze, kiedy mowa o festiwalu, dyrektor artystyczny tej imprezy Artur Rojek. Witam cię, Arturze. Witam. Jak się dzisiaj miewasz? Dobrze, a ty? Ja również jestem niezwykle podekscytowany, tak samo jak myślę. A ja też. Mnóstwo, to też miałem powiedzieć jako pierwsze. Mnóstwo słuchaczy i słuchaczek. I chciałbym troszeczkę zrobić podwłos wszystkim, ale chyba mi nie wypada i nie będę przeciągał tej chwili. I zapytam cię, z czym do nas dzisiaj przychodzisz? To znaczy ja dzisiaj przychodzę jak zwykle z kolejną grupą artystów, która wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu. Wiem, że jesteśmy mówieni na dwa wejścia. Tak. Za pierwszym wejściem mówię o tym o jednym, a za drugim wejściem mówię o tych pozostałych trzech. Co nie znaczy, że jedni są mniej ważni, a drudzy są bardziej ważni. To w zależności od tego, do kogo mówię. Więc zacznę od tego pierwszego, więc bardzo mi w ogóle super się czuję i że mogę o tym powiedzieć. Trzecim headlinerem OFF Festiwalu, który zagra w piątek 1 sierpnia na tegorocznej edycji Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, będzie zespół Kraftwerk. No i chciałbym teraz zobaczyć miny naszych słuchaczy i słuchaczek. Myślałem, bo że moją. Twoją widzę. No, i tak nie widzisz mnie z miny. Widzę, że jesteś bardzo zadowolony, ja również, bo... Jestem mega. Trudno chyba nawet w tej bardzo bogatej historii o festiwalu znaleźć wykonawcę tak legendarnego i mającego tak potężny wpływ na całą historię muzyki, jak właśnie Kraftwerk. Nie no, bo oczywiście było wielu artystów takich, którzy mieli na historię muzyki potężny wpływ, ale rzeczywiście no Kraftwerk spośród tych wszystkich, którzy się pojawili przez ostatnie 20 lat i 18 edycji, jest jednym z takich wyjątkowych zespołów. Myślę, że dla muzyki elektronicznej zrobił ogromnie dużo i muzyka elektroniczna bez nich nie byłaby tą samą, byłaby jakąś, ale nie byłaby tą samą na pewno jaka jest dzisiaj. Podobnie jak, nie wiem, punk rock czy hardcore nie byłby tym samym, gdyby nie było The Stooges. No i jeszcze kilku tam by się znalazło. Natomiast fokusując się na tegorocznej edycji Kraftwerk w piątek, to nasz trzeci headliner, z czego się bardzo cieszę, bo nigdy piątek nie był taki silny jak w tym roku. No i teraz tylko liczyć, że tak powiem, nic się nie zmieni i nic tego nie zmieni. A powiedz proszę tym, którzy być może zatrzymali się, jeżeli chodzi o zespół Kraftwerk kilka lat temu, czego my się dzisiaj możemy spodziewać, jeżeli chodzi o zespół Kraftwerk w 2025 roku na żywo? To znaczy, jeżeli ktoś z fanów spodziewał się, że Kraftwerk przyjedzie w tym roku, żeby odegrać płytę Autobahn, to niestety tak nie będzie. Oni w tamtym roku mieli taką rezydencję chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas kilku koncertów tą płytę odgrywali, natomiast na festiwale w 2020, znaczy w tym roku przyjeżdżają z przekrojowym repertuarem, także zobaczymy ich po prostu w takiej wersji wszystko co najlepsze. The best of. Wykonałem w międzyczasie bardzo szybkie matematyczne obliczenia. To 44 lata od pierwszych koncertów Kraftwerk. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że ten zespół wystąpił po raz pierwszy w Polsce w 1981 roku. Ja nie widziałem, sorry. W kilku polskich miastach. No widzisz, no, czyli jest też walor edukacyjny dzisiejszej rotacji poza walorem festiwalowym. Fantastyczna informacja i chyba damy sobie teraz chwilę pooddychać oczywiście w rytmie krautrockowej perkusji. Z przyjemnością. Przed nami Autobahn, a za moment wracamy do rozmowy o kolejnych wykonawcach, którzy zagrają na OFF Festiwalu w tym roku. Thank you. dosłownie kilka miesięcy temu tutaj na tej antenie mówiłem o tym, że ta płyta świętuje swoje 50. urodziny. Płyta, która zaczyna się od tego tytułowego nagrania Autobahn, grupa Kraftwerk 50 lat temu na płycie, a w tym roku na głównej scenie Off Festiwalu. Czy ty, Arturze, masz swój ulubiony albo najchętniej słuchany album grupy Kraftwerk, do którego najchętniej wracasz? Wiesz co, no ja mam tyle samo lat, co ten moment, w którym powstali. Więc ja pamiętam ich od początku samego. Mhm. Próbowałem sobie przypomnieć ten pierwszy kontakt, jaki miałem z ich muzyką. I doskonale go pamiętam. Był taki moment w historii ludzi, kiedy nagrywało się muzykę z magnetofonu na magnetofon bez użycia kabla. Pamiętasz? Załapałem się na samą końcówkę tego zjawiska, jak sądzę. To ja byłem na samym początku chyba. W każdym razie pamiętam, że nagrywałem tę płytę właśnie w taki sposób. To było na obozie sportowym w Ustroniu. Pamiętam zapach korytarza podczas tych nagrywań, bo to się odbywało w pokoju mojego kumpla i przechodziliśmy z jednego pokoju do pokoju. Wiedziałem, że tam się nagrywa Kraftwerk, potem się nagrywało AMD, potem jeszcze coś. Mhm. Byłem strasznie podekscytowany, że przyszła moja kolejka, no bo to było tak, że tam chętnych było więcej niż ja. Więc ta cała atmosfera jakby nagrywania jakby wiązała się z wszystkimi elementami, które tam wokół tego były, od zapachu po kolor boazerii w hotelu. Więc tak, tak to wygląda w moim wypadku. Dobrze, dziękuję ci za tę fantastyczną historię i chyba już nie będziemy dłużej denerwować słuchających nas off-festiwalowiczów. Pora na kolejne nazwy, pora na kolejne ogłoszenia, więc czyń swoją powinność. Zacznę może od artystów, którzy w tym roku w pewnym sensie zadebiutowali przed europejską publicznością, chociaż to nie są artyści, a przynajmniej jeden z nich jakoś szczególnie mało znani, ale w tej formie, czyli w formie solowej pokazał się niedawno szerszemu gronu słuchaczy podczas festiwalu showcase'owego Eurosonic Groningen. To jest Elias Ronenfeld, którego na pewno znacie, bo z zespołem Ice Age był na Offie dwukrotnie. Elias jest tuż po wydaniu swojej debiutanckiej płyty pod tytułem Heavy Glory i z tą płytą przyjedzie na Off Festival, z czego się bardzo cieszę, że ta historia zarówno z jego zespołem, jak i z w przypadku kariery solowej z naszym festiwalem się wiąże. Kolejną artystką, która też w tym roku przed tą samą publicznością w pewnym sensie debiutowała, jest dziewczyna, której się zacząłem przyglądać w ubiegłym roku. Kolega twój po fachu, Marek Fal, wysłał mi kiedyś artykuł chyba z New York Timesa o niej. Nazywa się Maria Jose Legro. Natomiast w tamtym roku jakoś nie doszło do tego, bo nie wiem, już nie pamiętam dlaczego, ale w tym roku, kiedy pojawiła się w line-upie holenderskiego festiwalu, to wróciłem do tego pomysłu i cieszę się, że dołącza do ekipy, bo to bardzo ciekawa artystka, wykształcona w Catalonia School of Music pod okiem tego samego nauczyciela co Rosalie i też bardzo mocno mieszająca flamenco z R&B, z elektroniką i ze wszystkim, z czym można, i robi to w taki sposób, że ten element flamenco jest za każdym razem bardzo mocno słyszalny. No niezwykły głos, niezwykła charyzma sceniczna, także tak. No i trzeci artysta, który myślę, że tak jak już wcześniej powiedziałeś, znajdował się na wszystkich listach życzeń z ostatnich kilku lat, ale nigdy jakoś nie było szczęścia, żeby do tego doprowadzić. Natomiast w tym roku skierowaliśmy jako festiwal propozycje w ich stronę, a potem oni do naszej propozycji dołączyli inne propozycje i dzięki temu udało im się zorganizować tour i przyjechać ze Stanów Zjednoczonych do Polski. A zdarza się to w ich wypadku jakoś niespecjalnie często. To zespół Heaven Eyes Live. Myślę, że teraz strzelają korki od szampana w domu, w domach wielu, wielu osób, które się na festiwal wybierają, bo rzeczywiście, jak czyta się komentarze pod wątkami na forach czy na profilach festiwalu, to nazwa Have a Nice Life w ostatnich miesiącach czy nowych latach była, chyba należała do najczęściej wymienianych, a więc warto, drodzy słuchacze, słuchaczki, komentować, pisać, bo chyba ktoś rzeczywiście czyta i słucha i podziela też często. Myślę, że kultowy wykonawca dla wielu fanów muzyki alternatywnej w Polsce. Tak, no zapewne. Myślę, że to jakby ilość powtarzających się zapytań o zespół z ostatnich kilku lat i też, tak jak już wspomniałem, ta ich rzadkość pojawiania się w Europie na koncertach, to nie tylko u nas w Polsce, ale też w innych częściach świata, gdzie się pojawiają, to zawsze jest to bardzo duża atrakcja. Bo to nie jest też taki zespół, który funkcjonuje tak na co dzień i zajmuje się tylko i wyłącznie tym. W wypadku wielu zespołów, które na OFA przyjeżdżają, to są ludzie, którzy na co dzień funkcjonują w zupełnie innych przestrzeniach, czasami bardzo zaskakujących. Także jeżeli ktoś myśli, że Matt Haney to 30 lat tylko grają, to się myli, bo robią bardzo, bardzo oryginalne rzeczy. I w przypadku Have a Nice Life jest podobnie. Cztery bardzo eklektyczne, myślę, ogłoszenia, ale bardzo ekscytujące. Mnie cieszy też obecność Eliasa Runenfelta w line-upie, bo prezentowaliśmy nagrania z jego solowej płyty tutaj w Trójce. Akcent flamenco także, no ale chyba posłuchamy teraz Have a Nice Life i jeszcze cię za chwilę zatrzymam w naszym studiu. Jasne. Nie będziemy już niczego chyba ogłaszać dzisiaj, nie mamy więcej nazw, ale mamy jeszcze przynajmniej dwie dobre okazje, żeby chwilę porozmawiać, więc wracamy do rozmowy z Arturem Rojkiem za kilka minut. A teraz Have a Nice Life. Blood Hail z kluczowej, jak sądzę, jeżeli chodzi o fenomen tej grupy, czyli Have a Nice Life, debiutanckiej płyty Death Consciousness z roku 2008 i po 17 latach wybrzmi ten materiał, ta muzyka na scenie katowickiego OFF Festiwalu. Podsumujmy, Kraftwerk, Elias Rudenfeld, Maria Jose Jerko i właśnie Have a Nice Life. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo godny zestaw, ale rzucam wyzwanie, by przy kolejnym spotkaniu spróbować go przebić. nie wiem, czy się uda. Mamy jeszcze jedno ogłoszenie związane z festiwalem. A ja muszę podszkolić hiszpański. No ja nie wiem, nie jestem również ekspertem w tym temacie, więc może obaj powinniśmy. Poszukamy dobrego korepetytora poza anteną. Mamy jeszcze jeden temat dzisiaj do ogłoszenia, choć nie jest to temat związany konkretnie z koncertem na festiwalu tegorocznym. Tak, jako festiwal postanowiliśmy się przyłożyć do tegorocznej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dla tej jednej z najważniejszych inicjatyw w historii Polski jako kraju dołożyliśmy swoją cegiełkę w postaci czegoś od festiwalu, co mam nadzieję, że w jakiś sposób wygeneruje coś, co będzie mogło pomóc wszystkim tym, na kogo zbierane są w tym roku pieniądze. Tym czymś jest płyta Charlotte Gainsbourg z jej autografem, która pochodzi z czasu, kiedy Charlotte Gainsbourg była headlinerem na OFF Festiwalu i wtedy ten autograf został złożony i ta płyta właśnie z tym podpisem będzie licytowana podczas tegorocznej aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do 10 lutego. To będzie miało miejsce, więc wszystkich zachęcam. Autograf, a poza tym w ogóle świetna płyta. Super. Winylowa, zapomniałem powiedzieć. W takim razie odsyłamy, zapraszamy i polecamy. Bardzo ci, Arturze, dziękuję za to spotkanie, za tę wizytę. Ja dziękuję. Myślę, że w imieniu również naszych słuchaczy i słuchaczek, bo z pięknymi rzeczami do nas dzisiaj przyszedłeś. Mamy oczywiście dzisiaj do rozdania również karnety na festiwal. I co trzeba zrobić? A proponuję w ten sposób. Proszę wysłać na adres rotacja@polskieradio.pl maila, wpisując w tytule ulubionego z dzisiejszych headlinerów OFF Festiwalu. rotacja@polskieradio.pl, a przed nami jeszcze jeden z nich, czyli Elias Rudenfeld. Raz jeszcze dzięki, Arturze, i do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Of the lost, those memories have just gone down. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a small break from the rancid environment. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stay true. Deep sick, sinking into ever and ever. Oh, won't you take me around? Now you cross country through the air again, storming out a cloud of X-Can cocaine, roaring through the air on a train with wings, more stitches than meant to last. Plenty sweet and Mr. Turmoil is a fact, I'd say. Love and kind gets just in the disarray. A closest red snow in the month of May. I think back on you each day, settled in a permanent past. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a small break from the ransom and vile. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever querido, pa' mí todos los días son festivos. Viajo por el mundo, canto lo castigo, con los París, Montreal y Reino Unido. Pa' yo ya no sé ni en el día que vivo, pa' mí todos los días son festivos. Viajo por el mundo, canto lo castigo, con los París, Montreal y Reino Unido. Dwójka kolejnych wykonawców z line-upu tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach za nami. Nie chcę mówić dwójka ostatnich, bo wszyscy oni są, jak sądzę, tak samo ważni, tak samo interesujący. Elias Runenfeld to najpierw Like Lovers Do z jego debiutanckiej solowej płyty Heavy Glory, a następnie w języku Cervantesa Maria Jose Yergo i Rueda Rueda z jej ostatniej studyjnej płyty zatytułowanej Ultra Beleza. To rok 2023. Zostało nam jeszcze 13 minut do godziny 20 w dzisiejszej rotacji. Myślę, że emocje po dzisiejszych ogłoszeniach Artura Rojka w tym studiu jeszcze chwilę nas będą trzymać i w związku z tym pomyślałem, że zostaniemy już do końca dzisiaj w klimacie około off festiwalowym, bo wybiegamy w przyszłość do sierpnia 2025 roku, ale możemy też zrobić sobie wycieczkę do historii o festiwalu. I tak sobie policzyłem szybko, że w tym roku minie 15 lat od momentu, kiedy na scenie o festiwalu stanął ten oto zespół. She'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly or any of that. to shows. When he's at home and he blows his nose, he don't use tissues or his sleeve. He don't use napkins or any of these. Ach, co to był za koncert w roku 2010, wieńczący tak naprawdę OFF Festival, odbywający się w tamtym roku po raz pierwszy w Katowicach. Flaming Lips, She Don't Use Jelly, oryginalnie na wydanej w 1993 roku płycie Transmissions from the Satellite Heart. I to już prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu rotacji. Przypominam raz jeszcze muzyczną wiadomość dnia. Do zestawu festiwalu dołączają dzisiaj Have a Nice Life, Elias Rudenfeld, Maria Jose Jergo i w roli trzeciego headlinera imprezy legenda, niemiecka legenda muzyki elektronicznej, grupa Kraftwerk. Za kilka minut w Trójce serwis, a zaraz po nim Klub Trójki, a przed nami jeszcze podróż przez kontynent, inaczej nie możemy zakończyć, a więc raz jeszcze Kraftwerk, tytułowe nagranie z albumu Trans Europa Express, rok 1977. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Express.